a do tego sprzęt komputerowy w super cenach i z wygodną płatnością Allegro Pay. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 7, a to oznacza jedno w trójce czas na serwis. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Możliwe, że darmowe leki dla najmłodszych i seniorów będą już od września. Odebrano dzieci rodzinie zastępczej spod Wągrowca, w której dochodziło do przemocy. Droższe autostrady na Słowenii. Już latem więcej trzeba będzie zapłacić za winiety. Jest szansa, by bezpłatne leki dla dzieci do 18 lat i dorosłych od 65 roku życia zostały wprowadzone już od września, a nie dopiero od stycznia. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w czerwcu rząd zaprezentuje ostateczne rozwiązanie legislacyjne. Następnie podjęta ma zostać decyzja o dacie wejścia w życie programu. Najpóźniej, co jest bardzo ważną informacją, to rozwiązanie dotyczące darmowych leków dla dzieci i seniorów wejdzie od 2024 roku, przy czym jeszcze dyskusja trwa na ten temat, czy nie możemy troszkę wcześniej zrobić całego rozwiązania tak, żeby ono od września zaczęło funkcjonować. Obecnie leki refundowane są dla seniorów po 75 roku życia. O 8.06 gościem Polskiego Radia 24 będzie premier Mateusz Morawiecki. Prokuratura w Wągrowcu wszczęła śledztwo w sprawie traktowania 12 podopiecznych rodzinnego domu dziecka, a wszystkie dzieci trafiły do szpitala ze śladami przemocy fizycznej. Najpierw obrażenia jednej z podopiecznych zgłosił personel przedszkola, później okazało się, że również inne dzieci mają ślady przemocy. Wtedy sprawą zajęli się śledczy, mówi Dominik Zieliński z policji w Wągrowcu. Potwierdzili, że wobec tych dzieci, mówimy tutaj o 4-letniej dziewczynce, ale także przebywającej w tej samej grupie 4-letnim chłopcu, mogła zostać zastosowana przemoc. Musieliśmy od razu też udać się do miejsca zamieszkania tych dzieci, gdzie 49-letnia kobieta i 58-letni mężczyzna mają pod opieką 12 dzieci, z czego troje swoich biologicznych. Opiekunowie zostali przesłuchani i zatrzymani. Dzieci zostały im odebrane. Mają już dobrą opiekę, zapewnia wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Do czasu, kiedy sąd rodzinny podejmie decyzję, dzieci pozostaną na terenie powiatu wągrowieckiego, są dobrze zaopiekowane. Według oceny psychologów są w dobrym stanie psychicznym, jest tam zadysponowana opieka psychologiczna. Rodzina zastępcza mieszkała w powiecie wągrowieckim od roku. Ósmoklasiści już po wszystkich trzech egzaminach kończących szkołę wczoraj pisali test z języka obcego, większość wybrała język angielski. Był najłatwiejszy z tych wszystkich, które były, jak na razie. Spodziewałeś się takich zadań, takich zagadnień? Spodziewałem się, szczerze mówiąc. To właśnie były 4 zamknięte, słuchowe. Było na pewno dużo zamkniętych. Na koniec był jeszcze writing. A ten writing to na jaki temat? Tak jak co roku. W tym roku był temat taki, że przylatuje jakby kolega, który kiedyś mieszkał w Polsce i wyleciał do Wielkiej Brytanii i wrócił jakby z powrotem do Polski, jakby spotkanie z nim. Zapomniałem nazwy miesięcy po angielsku i w jednym zadaniu właśnie nie mogłem wpisać niczego, bo nie pamiętałem. We wtorek ósmoklasiści zdawali język polski, w środę matematykę. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek mówił w Polskim Radiu 24, że tegoroczne egzaminy ósmoklasisty przebiegły bez zakłóceń. W tym roku zero przecieków, zero alarmów bombowych, także na egzaminie ósmoklasisty wszystko przebiega spokojnie, kończymy te egzaminy. Wyniki będą znane 3 lipca. Uczniowie będą mogli odebrać zaświadczenia z tymi wynikami 6 lipca. 106 ukraińskich obrońców Bachmutu wróciło do domów, poinformował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w wieczornym nagraniu dziękował wszystkim zaangażowanym w wymianę jeńców. Nie było żadnych informacji o wielu z tych 106 osób, uznano ich za zaginionych, ale znaleźliśmy ich, przywieźliśmy ich do domu. 8 oficerów, 98 żołnierzy i sierżantów. Dziękuję wszystkim, którzy sprawili, że było to możliwe. Wszyscy, którzy przygotowali tę zmianę, dobrze się spisali. Znaczna liczba wyzwolonych z niewoli obrońców Bachmutu jest ranna. Żołnierze otrzymali niezbędną opiekę medyczną. Rząd Słowenii dał zielone światło dla podwyżek autostradowych winiet. Średnio zdrożeją one o niecałe 7%. I rząd zgodził się na prośbę państwowego operatora autostrad i zatwierdził podwyżki. Cen nie zmieniano od tak dawna, dlatego firmie zależałoby zrobić to jeszcze przed rozpoczęciem sezonu turystycznego. Wyższe ceny będą obowiązywać albo od 15 czerwca, albo od 1 lipca. Najpopularniejsza z punktu widzenia Polaków odwiedzających lub przejeżdżających przez ten kraj winieta tygodniowa będzie droższa o 1 euro i trzeba będzie za nią zapłacić 16 euro. Miesięczna zdrożeje o 2 euro, a roczna o 7,5. Podobne podwyżki średnio w wysokości niecałych 7% będą obowiązywać w przypadku samochodów dostawczych. Piotr Piętka, Polskie Radio. Kwiaty, laurki i życzenia przyjmują dziś mamy. 26 maja to wyjątkowa okazja, by podziękować im za ich trud i troskę. Za co kochamy mamy? Pytała mieszkańców Katowic Agnieszka Loch. Za to, że pomaga w różnych rzeczach. Za miłość i za opiekę. Za wszystko. Kocham je za całość, jak się umą, bo jak się już i umniemy, to jest co inne. Dzieciom i w ogóle wszystkim tłumaczę, że matka tylko się ma tylko jedną, tak samo jak każdego rodzica. Nie da się kochać za coś, tylko po prostu kocha się, bo się kocha, że to jest matka, urodziła nas i w ogóle. Za to, że jest, no po prostu. Dzień Matki jest obchodzony w ponad 140 krajach świata, choć w różnych terminach. W Polsce święto liczy już 109 lat. Pierwsze takie uroczystości odbyły się w 1914 roku w Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Drogie mamy, kochane nasze serca najpiękniejsze, żeby dzisiaj słońce świeciło wam absolutnie pod każdą szerokością geograficzną, czy będziecie w kraju, czy poza granicami, a może mamy dzisiaj, idą pierwszy dzień do pracy, na przykład jakaś mama wraca, to gorąco pozdrawiamy, trzymamy kciuki i wszystko będzie dobrze, ułoży się w nowym miejscu pracy, a może jakaś mama leci dzisiaj na urlop, na przykład, to też dobrego wypoczynku życzymy. Te, które w kraju dzisiaj będą spacerować z głową w chmurach, z wielką radością i uśmiechem dumne, no to będą miały okazję czynić to w towarzystwie słońca, bo dzisiaj dla wszystkich mam przepięknie na niebie. Jedynie na południowym wschodzie trochę tam chmury będą próbowały zaburzyć całą tę atmosferę, ale to po południu możemy im odpuścić. Tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 16-17 na Pomorzu, w górach 18. W centrum kraju termometry wskażą dzisiaj 20 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie na południowym wschodzie, na południowych krańcach Polski dzisiaj 22 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, a w czasie burz w porywach wiatr do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. W drugiej godzinie pory na Trójkę witam państwa, Karol Gnat, i od razu do telefonów, bo pytałem o mamy, o to, co porabiają państwa mamy, jak razem sobie państwo żyją, wspierają, towarzyszą sobie w codziennym życiu, ile telefonów dziennie albo tygodniowo wykonują. No mamy mają to do siebie, że nie ma takiego wieku dziecka, które by usprawiedliwiło fakt, że dziecko jest już, nie wiem, dorosłe, samodzielne. Każda mama to wie i czuje. Tylko niektóre albo mocniej z tym walczą, albo słabiej. No dobrze, to do telefonu. Nie mieszkam u mojej mamy. Moja mama mieszka u mnie. Po ciężkiej chorobie wziąłem ją 2 lata temu do siebie i tutaj dochodzimy do sedna mojej wypowiedzi. Moja mama ma 86 lat i jest dalej czynnym adwokatem, prowadzi kancelarię adwokacką. Czego bym życzył? Jestem dumny z mojej mamy, że w tym wieku dalej wykonuje swoje czynności i życzę jej 100 lat, ażeby jako 100-letni adwokat dalej broniła ludzi. Bardzo piękna historia, to my również przyłączamy się do tych cudownych życzeń dla mamy. No to jest obrońca dopiero taki, który nie tylko zawodowo, ale także prywatnie przez miłość do dziecka broni swoich najmłodszych. Proszę państwa, pytałem o macierzyństwo. Czym jest macierzyństwo, ale to najlepiej tylko potrafią odpowiedzieć panie, no bo skąd my możemy to wiedzieć? Mówi mama. Otóż macierzyństwo to jest taki 10. wymiar. Moi chłopcy mówią tak. Jeden mówi, mamo, ale wiesz, o co mi tak naprawdę chodzi? Wiem. A drugi mówi, mamo, ale wiesz, co ja mam tak naprawdę na myśli? Wiem. To jest po prostu 10. wymiar. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. No coś w tym jest rzeczywiście, że mamy przenikają nasze serca i myśli, mają taką zdolność odczuwania różnych emocji. To jest jakiś wyższy poziom empatii, macierzyństwo. No i pan Marek z klasycznym dla siebie humorem porankowym zauważa, że dzisiaj mają święto. No, jeszcze jedna osobowość, może tak bym powiedział, ma dzisiaj swoje święto. Mamin synek to taki rodzynek. Kochał go sąsiad, kochała go sąsiadka. No, że przytrafiła ci kiedyś wpadka. To czasami świnka jest z tego mamincynka, lecz najbardziej kochała go żona. No, ta to wszelkie uprzedzenia pokona. Pamiętajmy, dzisiaj mają urodzinki również wszystkie mamincynki. Dziękujemy panie Marku za ten poranny pański felieton i humor. 9 minut po godzinie 7, Kaja i testosteron. O! To trzeba przyznać jeszcze, że są takie mamy, nie tylko mamy, ale w ogóle kobiety, że potrafią nosić spodnie i czasem potrząsnąć nami. Za to gorące dzięki. 2 2 7 3 czekamy na telefony od Państwa, a później Daft Punk i Good Lucky, a następnie facet, który dzisiaj ma swoje urodziny. To przez Ciebie on wraca do domu nad ranem, wierząc jedno, przepraszam za tysiąc wykłóstw. To przez Ciebie jej płacz nocą słyszę ze ściany, gdy mu dłoń ściskasz w pięści. Nasze mamy i jakie mają kultowe powiedzenia, bo każda mama ma coś takiego w swoim zestawie słownikowym, co jest charakterystyczne dla jej relacji z dzieckiem, więc jeśli mają Państwo z tyłu głowy takie powiedzenie swojej mamy albo też jakiejś znajomej, to gorąco prosilibyśmy o podzielenie się tym na naszych mediach społecznościowych, gdzie właśnie teraz ląduje sonda Bartka Bieleckiego właśnie o tym, za co kochamy nasze mamy, a to, że są najlepsze na świecie, to każdy doskonale o tym wie, wspaniale o nas dbają i znajdą rozwiązanie nawet w największych kłopotach. O to pytał nasz reporter Bartosz Bielecki. Mama mi rysowała kotki na pleckach na przykład. Troszczy się o mnie, krzyczy na mnie, ale tylko trochę, jest ogółem git. Dlaczego moja mama była najlepsza? Była moją najlepszą przyjaciółką, czy jest ciągle. A taki kultowy tekst waszych mam? Sama będziesz miała dziecko, to zobaczysz. Święta, święta i po świętach, to takie kultowe. Ale to chyba babci bardziej jeszcze. Tutaj w tym domu jest taki, w tym twoim pokoju jest taki burdel, że tylko na środku. Posprzątaj, duży pokój. Czego byś życzył swojej mamie z okazji Dnia Matki? Wszystkiego najlepszego, żeby było jej dobrze, żeby nic się jej nie stało. No ogólnie, żeby dobrze się żyło. Będziesz miał swoje dzieci, to zobaczysz. O, rzeczywiście, kto tego nie słyszał, proszę Państwa. Całą sondę mogą Państwo zobaczyć na naszych profilach w mediach społecznościowych. To teraz wszystkim mamom, które tak powtarzały, że jak będziesz miał swoje dzieci, to zobaczysz, dedykuję ten utwór Daft Punk i Get Lucky. Teraz mamy już mogą być szczęśliwe, bo dzieci dorosłe i mają swoje problemy. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We've come too far to give up who we are. night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Rodziców, tak, to absolutny dar, wspaniałe szczęście życiowe takich, którzy budują z nami relacje, towarzyszą nam w naszych sprawach, problemach, ale także i radości, bo rodzic to nie tylko ta osoba, do której uciekamy się po pomoc, ale także z którą możemy dzielić radość. No i jeśli jesteśmy oczywiście jeszcze w takim wieku, w którym ten rodzic jest nam najbliższą osobą, bo czasem w życiu trudno też odciąć pępowinę. Myślę, że to zupełnie temat na oddzielny program, który i tak chyba nie wystarczyłoby nam czasu. Ale proszę Państwa, dzisiaj połączyliśmy z tematem macierzyństwa, rodzicielstwa, domu. Mam jeszcze jeden temat, sąsiedztwa. No i wydawałoby się na pierwsze rzut oka, a co to ma jedno do drugiego? Ano ma. Z jednej strony duże dzieci, które nie chcą wyfrunąć z gniazda. Z drugiej tak zwani uciekinierzy, jak ptaki lecące za ocean, młodzi ludzie i ci w średnim wieku, różnie podchodzą do wyprowadzki z domu. Wielu wciąż, proszę Państwa, woli mieszkać u mamy. Inni wybierają miasta często na drugim końcu Polski i właśnie o tych będzie trochę mowa. Tam zakładają rodziny, no i muszą sobie jakoś radzić, także w opiece nad własnym potomstwem. Okazuje się, że w takich sytuacjach niezastąpieni są owi sąsiedzi. I co, Pola? I co mama zawsze powtarza? Że jeżeli coś by się stało, to biegniemy do sąsiadki. Dokładnie tak. Ale w przypadku pani Małgorzaty i jej rodziny, sąsiadka, zresztą cała jej rodzina, to ktoś o wiele więcej. Tak, zdecydowanie. Jeżeli komuś powierzam, dzieci są to osoby, z którymi już jakąś więź mamy. Natomiast sąsiadów takich na dzień dobry mamy mnóstwo na całym osiedlu. Tym bardziej, że z psem wychodzimy, więc w zasadzie tak zwanych psiarzy tutaj jest mnóstwo. Więc powiedziałam, że znam prawie całe osiedle, natomiast pod opieką bym nie zostawiła dzieci każdemu. To są wybrane osoby, z którymi jakaś jest większa więź. I do tego grona zaufanych należy właśnie pani Justyna i jej mąż. No próbujemy sobie radzić, tak? To sąsiad jeden, sąsiad drugi, jakaś inna osoba, która gdzieś jest bliska naszej rodzinie, no niekoniecznie z rodziny. No i tak sobie radzimy. Jeśli przyjdzie co do czego, pan Marcin też bierze pod opiekę dzieci z mieszkania obok. No sąsiada to mam naprzeciwko, który często zostawia mi dzieci, bo oni są z daleka, powiedzmy, i tutaj nie mają wokół rodziny, więc chętnie im pomagamy. Bo na takich jak to wielkomiejskich osiedlach każdy jest nie stąd. Dosłownie, różne są rejestracje. Także przekrój całej Polski jest na pewno. A to oznacza, że najbliżsi, na przykład dziadkowie, którzy mogliby się zająć dziećmi, są gdzieś tam daleko. Tak, to prawda. Mówi dr Małgorzata Godlewska, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. Te relacje rodzinne się zmieniają, ta struktura się zmienia. Dużo osób wyjeżdża do większych miast w poszukiwaniu lepszej pracy, lepszego życia pod względem finansowym. No i czasami te rozłąki z rodzicami są dla nich jakimś rodzajem ulgi, czy też właśnie zerwanie z taką wielopokoleniowością przyjmują pozytywnie, z radością, ale czasami jest to jednak jakiś dla nich kłopot. No i niezależnie od tego, czy tęsknią za tym domem rodzinnym, czy też nie, no to jednak potrzebują utrzymywać jakieś relacje. Dobra, dziewczyny, jadę do pracy. Jakby coś się działo, to ciocia Kasia albo ciocia Gosia będzie tutaj w zasięgu ręki. Dobra, będziecie dzwonić do niej albo pukać. Dobra? Dobrze. Dzieci zwracają się wujku, ciociu do tych sąsiadów czy też znajomych i też możemy na takie osoby często liczyć, tak jak to kiedyś było, na jakąś taką dalszą rodzinę. No i to myślę, że to jest naturalne, bo my po prostu potrzebujemy takiego wsparcia, chociażby w rozwiązywaniu różnych takich codziennych spraw. Córka wpadła w taki poślizg, można powiedzieć, rowerem, upadła, uderzyła głową o krawężnik. Teraz co tutaj robić, więc no szybko najbliższa osoba, która przychodziła na myśl do pomocy, no to właśnie była sąsiadka, tak, która przybiegła z patronkami, z plastrami, z bandażami i radziła i reagowała bardzo szybko. To nie są tylko znajomi, z którymi się będziemy spotykać towarzysko i opowiadać różne ciekawe rzeczy, tylko też jest kwestia właśnie takich doświadczeń naszych jakichś trudniejszych, które no, pomagają nam ci ludzie rozwiązywać. A to przecież wyłom w tym, co dziś jest zmorą dużych aglomeracji, czyli to, że każdy jest tak bardzo anonimowy. Gosia! A, cześć! Chodź na dół, do mnie! Jeżeli właśnie mówimy, że zjeżdżamy się z całej Polski na takie osiedle i ludzie nie mają blisko rodziny, no to szukają tej rodziny trochę wokół siebie i chcą nawiązywać jakieś takie bliższe relacje, często przyjaźnie, czasem nie, bo często to się okazuje pomyłką, ale myślę, że ludzie tego potrzebują po prostu, żeby mieć kogoś, komu mogą zaufać w bliskiej odległości, jeżeli tej rodziny blisko nie ma. Wtedy człowiek czuje się bezpieczniej? Zdecydowanie. No proszę państwa, taka wspólnota na osiedlu, wspaniała sprawa. Ja pozdrawiam absolutnie swoją. Powiem państwu, że my mamy taką praktykę, raz na kwartał spotykamy się, wychodzimy do restauracji w kilka rodzin. To jest piękne budować taką społeczność, bo naprawdę żyje się zdecydowanie lepiej. Kuba Witkowski odwiedził kilka domów. Kuba, bardzo dziękujemy. A teraz wujek Leny. Wujek Leny, które 59. urodziny świętuje dzisiaj, za rok 60. Zmiana kodu będzie nieustannie w doskonałej formie. Leny Krawic, który wielokrotnie gościł w Polsce. Miałem przyjemność być na jego koncercie. Świetny gość, wyglądający absolutnie zjawiskowo. No i w ogóle jego wygląd nie pasuje do jego metryki. No ale to oznacza, że facet po prostu dba o siebie. 23 minuty po godzinie 7. Leny Krawic, The Chamber, teraz w Trójce. Ja czekam na państwa telefony. 2 2 7 3. zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian? A jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Radio Navigator. Przed godziną nie było jeszcze tak źle, jedynie korkowała się S8 na wysokości Warszawy, jak jest o 7.30. O tym Monika Gniewaszewska z Polskiego Radia Kierowców. Witaj, Moniko, ponownie. Tak jest. No troszkę się zmieniło przez tą godzinę i to, no trzeba niestety powiedzieć, ale na gorsze, bo przybyło aut na drogach, co nie dziwi, bo mamy szczyt komunikacyjny poranny. No i tak też kierowcy dużą cierpliwość muszą uzbroić się na północy kraju, jadąc obwodnicą Trójmiasta, tutaj przed węzłem Gdańsk Południe. Mamy spory korek. Ten zator zaczyna nam się już za węzłem Gdańsk Karczemki na jezdni prowadzącej do Łodzi. Ma około 4 km właśnie, ciągnie się do węzła Gdańsk Południe. No i te okoliczne trasy również przy dojeździe do obwodnicy, duży ruch na nich również są spowolnienia. Jeśli chodzi o Mazowsze, no to tutaj zator oczywiście na obwodnicy Warszawy na S8 na jezdni w stronę centrum i dalej do Wrocławia. Spory ruch już też notujemy w samym mieście. Jeśli chodzi o południe Polski, to tutaj dobrze wygląda sytuacja na obwodnicy Krakowa. Nieco korkują się te drogi, które prowadzą do niej, m.in. Krajowa 7 od strony Zakopanego. A jeśli chodzi o Śląsk, to tutaj spowolnienia są na wysokości Gliwic na A4. Tutaj przypomnijmy, że trwa remont węzła Gliwice-Ostropa. Mamy zmienioną organizację ruchu po 2 zwężone pasy w każdą stronę, no i stąd te spowolnienia również. Na Dolnym Śląsku bardzo duży korek nam się utworzył na trasie Legnica-Wrocław. Zator jest na jezdni w stronę Wrocławia, a kierowcy zwalniają dość mocno za Legnickim Polem i w stronę Wrocławia jadą w około 6-kilometrowym korku. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był Orlen. Kolejny raport w Trójce już za godzinę, a teraz serwis Trójki. I Krzysztof Zyblewski. Minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział w Polskim Radiu 24, że zostaną uruchomione kredyty dla firm skupujących zboże i owoce miękkie. Będzie to kredyt oprocentowany na 2% z maksymalną kwotą 40 milionów złotych. Rozporządzenie w tej sprawie zostało dziś przygotowane. Na uruchomienie środków wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej. Jest szansa na to, by bezpłatne leki dla dzieci i seniorów zostały wprowadzone już od września, a nie dopiero od stycznia, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. W czerwcu rząd ma zaprezentować ostateczne rozwiązanie legislacyjne, powiedział szef resortu zdrowia w programie W otwarte karty w radiowej jedynce. Minister Adam Niedzielski zaznaczył, że refundowane w pełni będą leki o potwierdzonej skuteczności. Możemy mówić o tym, że te leki zamiast połowicznej bądź częściowej refundacji będą w całości finansowane przez państwo i pacjenci, którzy otrzymają zlecenie w postaci recepty, będą mogli je po prostu w aptece dostać. Gościem Polskiego Radia 24 będzie dziś premier Mateusz Morawiecki. Wywiad z szefem rządu w nowym studiu multimedialnym Anteny o 8.06. Japonia wprowadza kolejne sankcje wobec Rosji. Rząd w Tokio chce zamrozić aktywa należące do 78 rosyjskich firm i 17 osób. Ponadto ogłoszono kolejne ograniczenia eksportowe, które obejmą m.in. laboratoria naukowe współpracujące z rosyjskim wojskiem. W sumie na czarną listę ma trafić około 80 rosyjskich przedsiębiorstw. Japońskie firmy nie będą mogły sprzedawać im swoich produktów. Decyzja o zaostrzeniu sankcji wobec Rosji zapadła po spotkaniu grupy 7 najbogatszych krajów świata w Hiroshimie. Liderzy G7 rozmawiali w zeszłym tygodniu m.in. o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zobowiązali się, że będą wspierać Kijów w walce z Moskwą. Rzeka Bug podmyła drogę wojewódzką 816 na granicy powiatów włodawskiego i bialskiego w Lubelskiem. Trasa jest nieprzejezdna. Nocą między miejscowościami Kuzawka a Kuzawka Kolonia zapadła się jezdnia i powstała 4-metrowa wyrwa. Służby były zmuszone do zamknięcia drogi. Miejsce zabezpiecza policja, straż graniczna i straż pożarna. Pełny serwis o 8. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. No... Do kieszeni wróciło rekordowe 24 miliardy złotych w ramach zwrotów podatkowych do pana kieszeni. Na to wychodzi i również poinformował o tym wiceminister finansów Artur Soboń. Najwyższy zwrot nadpłaconego podatku wyniósł, no niech pan zgadnie. Matko, no nie mam, proszę pana, nie wiem. Rząd wielkości, no kilka tysięcy. Kilka tysięcy? 8,5. Zwrotu. Zgadł pan, tak. A, no to pięknie, no to gratulujemy. Gratulujemy temu szczęściarzowi. Na rynku pracy tymczasem stabilnie. Stopa bezrobocia w kwietniu według GUS-u spadła z 5,4% miesiąc wcześniej do 5,2%, a to lepszy wynik od prognozowanego. Kolejne informacje. Jest kolejna umowa w sprawie atomu na Pomorzu. Rząd, Polskie Elektrownie Jądrowe i firmy Westinghouse i Bechtel podpisały umowę na prace inżynieryjne. Dzisiaj projekt wchodzi w nowy etap. Do projektu dołącza kolejny gigant energetyki, światowej energetyki jądrowej. Jest to spółka Bechtel, która będzie pełniła rolę wykonawcy. Mówiła minister klimatu Anna Moskwa. Przypomnijmy, elektrownia atomowa ma powstać w okolicach Lubiatowa i Kopalina. Znamy kolejne szczegóły likwidacji programu Mieszkanie Plus. To ważna informacja dla tych, którzy wynajmują lokal przy wsparciu państwa. Ministerstwo Rozwoju kładzie na stół dwie oferty. Pierwsza to natychmiastowy wykup lokalu. Będzie możliwość zakupu tego mieszkania. Nie dojście po 25 latach, ale zakupu na zasadach kredytu bezpiecznego 2%. To oznacza, że PFRN wystawi na sprzedaż dla tego najemcy mieszkanie, a my udostępnimy mu ten instrument, który będzie uruchamiany 3 lipca i możliwość sięgnięcia po ten kredyt, również będąc najemcą mieszkania PFRN. Mówił na konferencji minister rozwoju Waldemar Buda. Druga możliwość to dojście do własności, ale na atrakcyjniejszych warunkach niż wcześniej. Koszt dla lokatora, jeśli chodzi o dojście do własności, będzie porównywalny z kosztem pieniądza w kredycie 2%. Oznacza to tyle, że wchodzimy z pieniądzem publicznym i z dofinansowaniem tego montażu finansowego, co pozwoli PFRN przedstawić warunki wykupu dużo atrakcyjniejsze niż prezentowane dotychczas. W ciągu dekady nowy pomysł ma kosztować budżet państwa 500 milionów złotych. Ustawa w tej sprawie ma wejść w życie jeszcze w tej kadencji Sejmu. Frank szwajcarski o poranku kosztuje 4,64, euro jest po 4,50, dolar kosztuje 4,18, brytyjski funt 5,19. Tyle, jeżeli chodzi o informacje ekonomiczne, panie redaktorze. Mała propozycja z mojej strony. No, pogadalibyśmy sobie o czymś. Jak na przykład bukiet róż, proszę pana, dla mamy dzisiaj by kupić. To może byśmy ogłosili, że to jest taka strefa wolna od inflacji. Co pan na to? Proszę pana, to cały rok powinna być taka strefa wolna od... O, myślę, że teraz producenci kwiatów mówią, dobrze chłop mówi, dobrze mówi. A wiadomo, jaki jest wpływ ekonomii w Trójce na rynki. No to ogromne. Również na ryneczki. Ogromne. Również na ryneczki, proszę pana. Na małych ryneczkach dzisiaj, proszę pana, ruch przy kwiatach będzie, ale i w weekend, bo to przecież komunie, wie pan, to się kupuje, wianki, niewianki, różne takie rzeczy. No kwiaty się chyba dobrze sprzedają w Polsce. Potem Boże Ciało, to też tak kwieciście? No to dobrze, to niech się kręci w tym interesie, w tym biznesie. Kwieciarnią, wszystkiego dobrego i taniego też. No i życzymy. Mamą oczywiście. I mamą. Żeby miały dużo w portfelach, jak wnuczki przyjadą. Mhm. No bo dzieci to już za duże na to, żeby wyciągać z portfela. A wyciągał pan kiedyś mamie z portfela? Tam na lody? Dwójkę? Przyznaję się. No tak, to się wyciągało, oczywiście. Fajne to jest takie, nie? Miło się przypomina. Właśnie, no za tym się tęskni, prawda? Teraz tylko można sobie wyjmować z portfela. No, teraz to już tylko nam wyjmują, proszę pana, z portfela. Moje gwiazdy to już tam wiedzą, gdzie. Chociaż... Tak, już znają te zakamarki. Ach, no... Szybko się uczą. No tak, no ale tata... Też mama, nie głupi. Wie, gdzie schować. Mama mówiła, będziesz miał swoje dzieci, to będziesz wszystko rozumiał. No i tak, także tego zagadnienia dotyczy ta sprawa. Ale to jest raczej radość niż narzekanie. No gdzie tam narzekanie? Przyjemność wspaniała. Proszę pana, do pogody teraz szybciutko, bo już dżingiel poszedł, więc musimy powiedzieć, że dzisiaj będzie co do zasady słonecznie w całym kraju. Natomiast pojawią się takie momenty, w których będzie więcej chmur, z nich spadnie deszcz i lokalnie mogą wystąpić burze. I to południowy wschód dzisiaj. To dobra jednak informacja dla tych, którzy narzekają na to coś żółtego na aucie. Może spłynie. Wie pan o czym mowa? O jakimś takim pyle, niektórzy mówią, że z nad Sahary, inni, że to jest ja słyszałem z dementi tutaj wczoraj na korytarzach z koleżeństwem, redaktorstwem sprawę omawialiśmy. Teoria jednak padła gdzieś tam w stronę Sosny. Czyli Sosna i iglaki za to są odpowiedzialne. Temperatura maksymalna dzisiaj od 16 stopni w przeważającej części kraju. 17 będzie na Pomorzu, w Dolinach Górskich także i 20 stopni w centrum, 22 na południowym wschodzie. Tam, gdzie najcieplej, dzisiaj będzie deszczowo i burzowo. Uwaga na wiatr, bo ten w czasie burzy może zwiać w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Start Me Up, Rolling Stones w trójce na 19 minut do godziny 8. Tak zagrzewają naszą antenę dzisiaj. Kto jeszcze przed wyjściem do pracy, do szkoły, ten może się uśmiechnąć, a tym, którzy zapomnieli, to dzisiaj dzień mamy jest, więc proszę pamiętać o tym wspaniałym święcie. No i stąd także telefony. Tak, z mamami, z rodzicami to jest często tak, mamy taką różnicę pokoleń, generacji, generation gap, to się nazywa w takiej literaturze zachodniej, że zawsze są jakieś różnice między rodzicami a dziećmi, które są tak o hop do przodu, a później rodzice nadganiają, prawda? No i takim przełomem na przykład generacji były telefony komórkowe, czy też smartfony. Rodzice mówili, a po co ci to, zostaw to, nie grzeb w tym. A jak później sami odkryli wspaniałość tych urządzeń, no to prawda, nieraz wciąga ich na długie godziny. I posłuchajmy takiej historii. W pierwszych słowach mego listu chciałem wszystkim mamom złożyć najlepsze życzenia z okazji Dnia Mamy. A historia dotycząca mojej mamy jest taka, że moja mama ma 82 lata. Dwa lata temu dostała takiego smartfona. I proszę sobie wyobrazić, ona zawsze była osobą taką, która, jak ona się sama określała, jestem osobą ateśniczną. A tu tymczasem tak śmiga po internecie, że aż miło. No to pięknie, to właśnie o to chodzi, że gratulujemy, że w pewnym momencie, kiedy człowiek myśli, ach, już mnie technologia odjechała, już mnie wszystko wyprzedziło, nie wiem, co jest w świecie teraz modne, czym się ludzie zajmują, jakaś sztuczna inteligencja, to jak się okazuje, mamy tam mają swój moment, w którym nadganiają te zaległości, no i super. Proszę Państwa, dzisiaj mówimy o mamach, o macierzyństwie, o relacjach, które łączą nas już osoby dorosłe, także z mamami, bo to przecież piękne na płaszczyzna no już takiej zupełnie innej rozmowy. Jak byliśmy takimi małymi dziećmi, inaczej się rozmawiało, zupełnie innym językiem z rodzicami, a później stajemy się nawet swoimi, bym powiedział, przyjaciółmi. Moja mama w tym roku skończyła 95 lat. Nie mieszkam z nią, opiekuje się nią moja siostra, ale rozmawiamy co drugi dzień. Mama bardzo chętnie wspomina dawne czasy, zwłaszcza wojenne. Pamięta bardzo dużo piosenek przedwojennych, z czasów wojny, które nam od czasu do czasu śpiewa, także dużo zdrowia jej życzę i nie 100, a 150 lat, bo do setki niedużo brakuje. Aż głupie byłoby złożyć takie życzenia, rzeczywiście. No my również przyłączamy się do tych życzeń 150 lat. Wszystkiego najlepszego i bardzo Państwu dziękuję za te dzisiejsze telefony. Mówimy nie tylko o mamach, ale także o sąsiadach, bo często oni pomagają nam w zamian w zastępstwie rodziców wychowywać dzieci, szczególnie tym osobom, które daleko mieszkają gdzieś od domu, przyjeżdżają do dużego miasta i tutaj wzajemnie sobie pomagają. Proszę Państwa, teraz coś będzie właśnie i o sąsiadach, i o sporcie. Do gorących starć między sąsiadami, bo mówiliśmy też o niesnackach takich małych, dochodzi także w tej dziedzinie naszego życia, w sporcie. Dla kibiców mecze z rywalami z zamiedzy to najważniejsze wydarzenie w sezonie. Dla fanów wszystkie inne wyniki schodzą na dalszy plan, liczy się tylko zwycięstwo nad odwiecznym nie rywalem, a sąsiadem. To znaczy, no też właściwie rywalem. I o tym Mateusz Warianka. Mecze derbowe, niezależnie od tego, w jakiej dyscyplinie są rozgrywane, zawsze wzbudzają wiele emocji. Szczególnie gorąco bywa podczas derbów piłkarskich, a w derbach może zdarzyć się wszystko. Tak jak mówi się o meczach pucharowych, że rządzą się swoimi prawami, mecze derbowe podobnie. Mówił były piłkarz i trener Wisły Kraków Maciej Stolarczyk, który jako zawodnik wielokrotnie brał udział w derbach Krakowa z Krakowią. Jak sam po czasie przyznaje, nie zawsze potrafił nad sobą panować. Do pewnego momentu ten metal był zdecydowanie przegrzany, dopiero później zacząłem na tym panować i przygotowywałem się do meczu w sposób, który dawał mi możliwość realizacji planu, założeń taktycznych trenera. Sporo uszczypliwości jest zawsze też między kibicami. Fani Białej Gwiazdy pamiętają szpileczkę wbitą swoim rywalom w sezonie 2011-12. Krakowia, żeby utrzymać się w lidze, musiała pokonać na wyjeździe Wisłę. Ostatecznie Pasy przegrały 2-3, co oznaczało dla nich spadek z ekstraklasy. Wtedy kibice Wisły odpalili zapalniczki i zaśpiewali. Niemniej emocji wzbudzają derby Łodzi pomiędzy ŁKS-em a Widzewem. Oba kluby wiele lat temu regularnie rywalizowały ze sobą w ekstraklasie. Ostatnio derbowych meczów było mniej. Łódzkie zespoły mijały się w niższych ligach. Spotkania na szczycie pamięta były piłkarz ŁKS-u, Widzewa i reprezentacji Polski Marek Dziuba. Derby to były zawodami takimi, gdzie ta adrenalina nasza podchodziła bardzo do góry. No przed meczem, powiedzmy, derbowym, już ten tydzień, który zbliżał się olbrzymimi krokami do meczu derbowego, ta adrenalina z dnia na dzień, z godziny na godzinę coraz bardziej rosła. Kibice o swoich sąsiadach pamiętają przez cały sezon. Fani z Łodzi prześcigają się w dokuczliwościach i tak na murach i starych budynkach można znaleźć napisy ŁKS żartuje na poważnie, a fani Widzewa kulturalnie odpowiadają na to, że ŁKS dojeżdża do Łodzi. Słynne są też derby Warszawy, choć od lat nie mieliśmy okazji ich oglądać. Obie ekipy ostatni raz spotkały się w 2013 roku. Wówczas trenerem wojskowych był Jan Urban. Jak ważny był to dla niego mecz? Chciałoby się powiedzieć, że tak ważny jak każdy inny, ale tak nie jest. Bo jednak są to derby i derbami każde miasto żyje. Najstarsze derby piłkarskie są rozgrywane w Szkocji. Starcia Celticu Glasgow z Glasgow Rangers odbywają się od 1888 roku. Ta rywalizacja ma nie tylko wymiar sportowy, ale także religijny. Celtic, katolicy kontra Rangersi, protestanci. I te historie przypomniał na naszej antenie Mateusz Warianka. 13 minut i będzie godzina 8 na antenie Trójki. Bracia. Zmęczeni życiem bez celu, jak rzeczy krążą z kąta w kąt. Nadzieja, odmienić sam się nie chce los. Zawsze będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jakiś sens to ma. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszy świat. Może to coś da. Zamali, żeby podskoczyć, z niemocy wyrwać się na krok. Zasłabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. Wierzę w lepszy świat. Bracia, 9 minut i będzie godzina 8. Za chwilę felieton Tomasza Łysiaka, pan Pałek na antenie, który zabierze państwa do świata damy, króla i waleta. Pan Pałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach.